الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. دا سورۃ انبیاء ده. سورۃ طه پسې او په نزول کې پس د سورۃ ابراهیم نه ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویلو چې کهف و مریم و طه و انبیا من الاعتاق الاول وهن من تلادی چدا سلور سورتنا سورة کهف و مریم او سورة طه او سورة انبیاء تا زمونگا دیر پخوانی امیلو ندی او دا زمونگا نوی مال دی پدیم آنا سرا چیدی که دا انبیاء و ذکر دے تو بدی لحاظ سرے و تا پخوانی سورتو نویلی دی او چی مونگا یاد کللو مونگا پیزان پوکو نو دازا مونگا نوی او تازا مالش. ولی دا سلور وارو سورتو نو موضوع یا ودا تو سورہ کہف کې ویلو چې په غیب باندې څوک نه پوي نه اولیاء لکه اصحاب کہف شو نه انبیاء لکه خضر علی السلام او موسی علی السلام شو. او نبی علی السلام ته ویلو چې ته د سبا په حق کې چا سره وعده کوي نو ان شاء الله به وای لکه تاسو مې علم نشته دي. سورته مریم کې ویلو چې ټول الله ته فریاد کوي سورته وا کې د دې مسلې لپاره د بهادر او د شجاعت ترغیب ورکو. پیغمبر پاک ته چې دا اصل مسله ده دا اصل بنیادی عقیده ده دا ورسوي او په دې کې وړیر د جرأت او شجاعت نه کار اخلې. سورت انبیاء کی په دې باندې د ډیرو پیغمبرانو واقعات ذکر کړل شپاړو سپوري دی حقیقت کې پینزلس لیکن شپاړو سم ور سره حضرت مریم شمارل شي د شپاړو سو انبیا او ذکر یو کو چې د ټولو پیغمبرانو دغه مسله کړی و کوم چې کهف او مریم کې ثابت شو د مناسبت یې مخ کې سردار چې هغه کې شجاعت ته موسی علی السلام بیان شو سورۃ طه کې او دې کې شجاعت ټول انبیاء او ذکر کوي جیواز یې غنو ټول په دې باندې دنیا کې ډېر لوی قربانې ورکړې دي. اته هم دا و چې مخکې ابتلا ذکر شو د انبیاو چې امتحانات پر راغلي په موسی علی السلام په آدم علی السلام په صورت انبیا کې دا غي ټول عاجزي بیانې چر یو الله تواز کوي ونوحا اذ نادا من قبله وأيوب اذ نادا وزكريا اذ نادا هر یو الله تواز کوي الله ته فریاد کوي چې رامدد شي. دریم داو چې مخکې صورت کې نه به شفاعت ذکر کړه مریم کې هم طه کې هم چې لایم لیکون شفاعت او دې صورت کې رد کی داغي په اتخاذ الولد چې هغه وی شفاعت بزکه کوي دا خدای الله نازولی کنه دې صورت کې دا اتخاذ الولد ځکه شفاعت په دې باندې آباد داغي چولی ولنا زولی کړو نبی ای اوس په شفاعت خامخا کوي. او سلورم دا چې صورت کې توحاب ذکر شوی په دیو چې لا تذکره لمن یخشا چې قران د یاداش د پر راغلی دی د یاداش ور کوي هغه خلق ته چې دا غیر شوی سورت انبیاء کې با اتزل ذکر کی چې قران تذکرہ ده قران ذکر ده قران ذکر ده قران ذکر ده اتزل به وي. او پینځم دا چې اسبات د قیامت یې کړو سورت طه کې چې قیامت به الله و ټول را جمع کی او تپوس باتی نکی چاچی ده قرآن نما خلولی و نلانده با پاسی او غی بیاوی چی اللہ منگا خروغو نولی ده لانده پاسولو. سورت انبیاء کیوی چی ده غروت دیر نزدی ده گوری اقترب لیلناس حسابهم دیر نزدی شو او خلق غافل ده او شپګم داو چې تسلی ذکر کړو نبی علیہ السلام له مخکې صورت کې دوی صورت کې هغه شبهات بیانې چې پاغ باندې بوج ولی راتو ځکه کله او ته ساحر وي کله او ته شاعر وي کله او ته مجنون وي نو شبهات په دې صورت کې بیانې پاول کې وم دا دې چیرې کې عجز د انبیا او ذکر شو صرف د آدم علی السلام او د موسی علی السلام دې صورت کې د انبیا او د ملائکه ټولو عجز بیانې چې ملائکه ټول عاجز دي وله من بالسماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ملائک دی ستلی کی گینا اللہ پا عبادت باندی ستو مانکی گینا ار وقت مصروف دی دیکھ عجز دی ملائکو دا انبیاء و ٹولے ذکر کردے او اتم داو چی سورۃ طه کې زجر ذکر کړو په راز د قران سره من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا دې سورۃ کې به سبب بیان کی چې دا ولي اعراض کړو د غفلت ته وجینا ډېر لوی غفلت وبکی دی صورت سورة انبیاء مویلشی او صورت تذکرہ مویلشی نمیولد دی وجہ نیخی تذکرہ ذکر دویم آیات کی ہوئی ما آیاتیم من ذکر من ربهم محدث ندر آغل دی خلق تاس ذکر ذربا دخپل ربنا نوے او تازہ دی خاوری دلی دی وامی العبون او دمر غافلی چی لو بکی لکا دما شمانو بیا ومایات کوی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون چنه پوئی گیاندو قرآن والاو نتا پوس کوئے کنا اہل الذکر اہل القرآن قرآن تے ذکر ویلے بیا لسمایات کوی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم قسم کی اللہ چې نازل کړی مې تاسو ته داسې کتاب چې باغې کې تاسو ذکر دی هغه کې تاسو ته یاداش دی هغه کې تاسو نصيحت دی هغه کې تاسو عزت دی هر څه به تاسو دی خپل ځانو پیژنې په لوی عزتي ولې کوي سړي رښتم کې ویا ذکر من معیا و ذکر من قبلی دا قرآن زمونږ ټولو پیغمبرانو ذکر دی نو یې خلق او تاسو هم دې ذکر شي پیغمبري پاک وي دا زما او د ټولو انبیاو ذکر دی نو تاسو یې ولیتي نه مخ اړوي ګوره شپږ دیر شم کی وی وهم بذکر الرحمن هم کافرون دیتا جدا اللہ وحدانیت بیانے باغی بدگنی در رحمان پا ذکر باندی بدگنی گورا رحمت بے نی خوخنو قہر و غضب بے خوخی چی پا ذکر در رحمان سوک بدگنی نم پتاو لگی دا چی در رحمت ندے پکار وری جسی پکار دینو بیا دو سلو اختم کیوی بلو من ذکر ربی معرضون دید اللہ دا ذکر نام خلون کی دی سرد نچ توہا کی وطوی چی مکوی گوری من آرزان ذکری فین لو معیشہ تنزون کن جون باہم تنگ شی دیر دا پریشان ہے جون بای اڑو پخپل جون با پوانشے عدل تویغ یقا عدد تی بس اتو سلو اختم کیوی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَزِيَانَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ مونگا موسیٰ علیہ السلام وَهَارُونَ علیہ السلام تا یو کتاب ورکڑیو نواغا ذکرو دو پارد موحدینو هر آسمانی کتاب چی تا دا موحدین و ذکر اینو پنزوستم کوی وحازا ذکر مبارکن انزلنا دا قرآن ذکر دے ډیر د خیر و برکت اجی تاسوی فضیلتو نبیانوے کنا چی فضیلت ذکر نوے گورا پوئی گی ناسی خبری کئے کنا اول ځان پوکا کنا چی توی دا ذکر دا فضیلت تے دا نو ذکر سشی دے اول خدا ہوائے ماتا ذکر خو قرآن دے اللہوی چی شک نشترے چی دا ذکر ډیر د خیر و برکت تے و خلق ذکر نه پیجند چغد الله کتاب ده سورت انبیاء کې نومې په انبیاء او یې خره د انبیاء او دین مونږ تخی چې داغي دین سو داغي دین توحید او توحید هغه توي چې باغي کې رد باطلی ته توحید وای ښا چرد باطل بکینا توحیدی چرد باطل بکینینا توحید نہیں کنا نو گوری چی صورت انبیاء کی دا سمرا باطل رد دے نیو ذکر کی رد دا شرک فی العلم چی غیب دان صرف اللہ دے دی صفت کے اللہ سرا سوک شرک نشتا یا سلورم آیات کی قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هو آئے وقت چه زمان رب پہر خبر کاسمان کی کزمکہ کی بل سوک نشتا رد شرک پہ تصرف کی چه پدی عالم کی تصرف سوک کی اختیار دچا دے ادو اشتم کی وئی چیو دا اللہ دے نو ولی دا خلق چیوئی چینا قطبان شتاو عبدال شتاو ملاوی توبہ و باسے لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا کب از مکہ اسمان کی بغیر دا اللہ نا بل سوک متصرف ویم نوار سب ایروان کڑیو نو نو مخلوق نو سم کار نکی دا به داسې په خپل حال باندې برقرارو نه نه د باندې لاس چې ستورسي دا هو نشته کنه یو الله دی بس زمکه اسمان زکه په خپل حال باندې او په خپل صحیح تنظیم باندې برقرار دی چې بل الہ په کې نشته دی متصرف معنا الہ رد کی دنا زولی شپگشتم آیات کی وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه گردی دا خبر کی ناوڑی دا خپل خبر نه وینا دا رحمان ذات نازولی شته کنه خپل ځان لنی ولی الله وی توبه وباسا غرقیږي بل عباد مکرمون طالب علم نظر زی دا نازولی تا چا خولیو تا دی با کم کتاب کلی دلیو چی قرآن کم نم ذکر کی غا اخلکن چی عباد مکرمون کم لایق دی کام بیادی کاولی یادی دا اللہ نیکان بندیان دی سم خبر نشی کولی چی غلط خبر کئی چی کم ٹکی با کتاب کنی نو آغا وائی بل عباد مکرمون نور بسینه فی شفاعت قهری کی اتشتم کی او خاص کر د ملائکو نام چلای سبقونه بالقول وهم بامر یعملون یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یشفعون ملائک شفاعت نشی کوله تانی کئی کولشن تو دے پارچا باندې ډیر چتې ملائک خنشی کولای شپاو نا الا لمن ارتضى هغه چاله بکی چلاته نه رضا شي وي نه اجازه تو کینو وهم من خشيته مشفقون هغه ملائک د الله د هیبت نار وخت کې پیاره کی دي خبره کول الله سره توبه ډیره بعیده ده نبی شرک فی العبادت کی ارستو شپک شپیتم کی چیانسٹ کی چی ابراہیم علیہ السلام خپل قوم توی افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شین ولا یذرکم دا چا عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا اگا بی اختیار اگا عاجز چنو سره د نفی اختیار شته نه د نقصان نه د خیر مالکان دی او نه د شر اوف لکم مما تعبدون من دون الله اوف یو طویل دی او رستې معنا کوي بیا بل ده اتنوی کې بیا رد د شرک فل عبادت ته او د دې اوف پن معنا کوي چې خیر یو تا وکړي کو اللہ رب العزت وی نا اتنوی کی وی اخری کی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون یخانا معبودان خبر جہنم تزی نتبا سکے تتی نسو غالی جہنم تی غالی کو معبودان خبر جہنم تزی چسی جا عبادت کئے نو اللہ وی چا دی او چچا دی عبادت کردے دی ٹول بسرد وارو تکبیرو نو جہنم تزی حسب جہنم دا ماناو چی افل لکم حلا کی گئے ظالمانو غر کی گئے تبائی دا زن بچ کئے دا شرکنا نبی شرک فی الدعا کئی پورا نبی آیات کی دا انبیاء و خلاصہ ذکر کئی انبیاء ذکر کرل داغی خلاصہ بیانی چی دا انبیاء و کار پا دنیا کسو انہم کانو یسارعونا فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین دی ٹولو پیغمبرانو اللہ وی دنیا کی منڈی والی دا دین پا کار پسی دا اللہ پا عبادت پسی دا اللہ دا دین پا خدمت پسی منڈی والی دے جزان ستلی ستو مانا ویدعوننا رغبا ورہبا اللہ امونگ توی فریاد کو دیر پا مینا باندی و پا یرا باندی محبت امونگ سر انتہائی او یری دوم زمونگنا چی دیتا ایمان ویلشی اصل ایمان اگر دغی چی محبتو می او یرو می دا اللہ نا دا صورت انبیاء مقصد دے چی انبیاء دقا دین دنیا تراؤڑے وخا چی اگر کی رد شرکو طول قسمنا فی العبادت و فی العلم فی التصرف فی الدعا اگر کی رد شفاعت قہریو اگر کی رد اتخاذ الولد اگر کی عجز دا آلہا ټول عاجز دی ټول محتاج دی سورہ انبیاء کې دوی سیدی 50 آیات پورې ولې صدا او 50 نه تر اخره پورې دوی مې صدا دی اولې سکه ګڼ مزامین دی د قیامت اثبات کوي چې اقترب للناس زجر دی په غفلت باندې چې انسان غافل کیږي ما پاسا ته دنیا ته خوب لنی راغله فی غفلت معرضون یا غافلا یا معرضا پاسا بیا ته ویوم یلعبون یا ما شوما طلوب لراغله لاهیتا قلوبهم له لعب کولی مبتلائی بیا زجر دی انکار د پیغمبر سره چې هل هاذا الا بشر مثلکم ویدا استاد په شان باندې دی. بیا وید غاس احلام خوبونه لیدلې دي. بیا وی بل افترا او د ځانې جوړ کړل د قران بل هو شاعر دا شبهات کنا زجر د انکار د پیغمبر سره. نو تسلی ذکر کی نبی علیہ السلام ته چې بستا نمخکیم مالی گلیو دغسی و تویلیو نتا ظلم تنگوا. بیا قرآن تا ترغیب ذکر کئی چې لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم دا قرآن لاس کی واخلے چری با پریشان نشیم او چاچی مخلول دن اللہوی طول می دل دل کری دیخوا وکم قسم نامن قریتن تول می دل دل کری دنیا کی او داغی حال ذکر کی دا عذاب چی چغی بشوی شور بشو او پا اغا چغو چغو کی با بس خاموشی شوانو یالنا محسوی دن خامی دین دا پینزل سوایتونو کی دا گنی خبری او ذکری چی قیامت اس باتو او د غفلت نه بیداری او زجر په انکار د پیغمبر سره ترغیب قران ته تخویب دنیوی ینزل آیاتونو کې. بیا ورپسې مختصر یو دلیل عقلی ذکر کړي چې الله ما خزمه کا اسمان دی له نو پیدا کړی دا خلق چې څه مطلب ته نواغستو دیغه ته نه دا مطلب وا چې الله ځان له کور جوړ کړی دی چت او فرش او پکیه زمونمشته او کنه لونم ځان له کور جوړ کړی الله وینا دا خو ما د حق او باطل لپاره میدان جوړ کړی دی. بل نقضی بالحق علی الباطل فیدمغه فیذا هو زاهق دا دنیا مې دې د پاره پیدا کړی دی چې حق او باطل او جنگیږي او حق لاله غلبور کی او باطل رک شي چرته غرونو ته لاړ شي فیضا هو زای. بیا نقلی دلیل د ملائکو نه چې هغه عاجز دي لوی پکې نشتا شپار ورځ لګیا دي شپار ورځ یسبحون اللیل والنهار عورت کی د مشرکین او په شرک باندې چې تاسو زموکه کې ځان له خدایان اونیول امیت تخزو مګه کې څوک دی سبحان الله رب العرش عما يصفون مالک د عرش هم پرې خو دو صفات د اولوهیت. بیا نقلی دلیل اجماعی د پیغمبران چې ګوره دا یواز د 15 نه چې دی سورته انبیاء کې ذکر شوی نه سمره چې الله را لېګلې دي په دې مسله باندې پینځشتم کې یو مار سلنا من قبلک من رسولن إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون طول تمی دغا مسئلہ کلیو دا سو کوئی چی دا نوی مسئلہ دا داوی بل چانوہ کلی خو ونی پیریان را لنو ودا پیغمبرانو کوا مسئلہ کلیو اللہ خوئی چی ما هر یو پا دی مسئل لے گلے دے او چې څنګه غي مسله کړی د توحید نو خلق سویلی وقالو اتخذ الرحمن وی ګور دی اولیا نه مانی هر چا ته ویلی پیغمبرانو ته هم دا غي و توحید بیان کو او خلق ووی ګور کنه اولیا ومن کړ دې کنه ها پته ولګی ده نو رات کی پاری باندې چې ظالمانو اولیاء نو خدایان جوړ کو بل عباد مکرمون اغیل خو الله عزت ورکړې دو ډیر خدمت او د عمل په وجبان دي الله په مخ کې هغه خبره نشي کولې نو رد شفاعت قهری عجز د ملائکو بیا ور پسې درې دلایل ترتیب سره عقلی بیانې اولم ير الذین کفروا دا کافران دومره برکت نګوري برکت برکت کوي ا برکت نګوري چې برکت څه شي دی. وجعلنا من الماء وجعلنا في الارض وجعلنا فيها وجعلنا السماء سقفا محفوظا. الله ایدار څه ما کړی دی اولیاء په کې څه کړی دی وخه یې کنه مسله سخت شوه ډیر. کله چې مسله سخت شوه نو دی بوي شیر مریوم نا چې خلاص شو تینا بیا به دا غزه مرګ انتظار کو. نو تسلی ذکر کوي کل نفس ذائقۃ الموت د مرګ نو وسوک نه خلاصي تاسو باندې به مرزي که تاسو په دې خوشحالي کې چې زه دا یو تند مړ بشی کنه نه دنیا ډکلا ونبلوکم بالشر والخير دا تر قیامت پورې حق او باطل به دغه سه بیا تسلی چې ګوره تاو ویني ویدا دی هغه دا اولیاء و منکر دا وګوره وی ته دوی بل کار نشته ها هذا الذي يذكر آلهتكم دا ستاسو خدایانو پسې شوی دی اولیاء کی پیچھے لگ گیا بل خبره وی نشته دی الله یوم بذکر الرحمن هم کافرون تاسو د خدایانو منکر یې دا اولیاءونه که څوک انکار وکړي نو هیڅ خبره نه ده. وجه د خدای نه انکار وکړي نو تباہی خدا ده کنه. نو د خدای د رحمان ذات ذکر نه انکار کوي باغی هم سکار نشته پیغمبر باندې اعتراض کوي. دا مضمون یې ډیر تفصیل سره راغست دی. بیا دوی مې سکی د پینزل سوام بیا او ذکر ابراهيم عليه السلام با ذکر کی تفصیل سره داغه مسله خپل پلار تا او قوم تا او بیا د بادشاہ سره مقابله او ورته دانګل او الله غل عزت ورکول دا بیان بوتانه ولا مات کړیو کنه ها ډیر غټ جرم کړو کنه ها وی دته بل سزا نشته د ګوره د حق پر سزا ده. حرقو وانصروا الهاتکم ولا یریګما نار سزا ما په لاس کې اور بسو کی او ببسو کی هغه زما حکم ته پاتې ده. بیا د لوط علی السلام ذکر کینو بیا د نوح علی السلام ذکر کئ چې داغي اوازونه وګوره الله تا فریاد کئ. بیا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام فیصلی بیانی چاگی و خلق علیہ سنگ فیصلی کولی. بیا دا ایوب علیہ السلام ابتلا ذکر کئی چا اللہ پا بدن کی مبتلا کرو وگوار بغیر دا اللہ نے بل چاہتا دخلین اغاق نویستے صرف اللہ تیویلو چاننی مستنی الضررو فانتار حمر راحمین اللہ تکلیف راورا سیدو ستانا سوال کوم زکه بل سوک نشتا رحم کون کے تی باس. بیا ذکر کئی دی اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلکفل علیہ السلام. بیا ذکر کئی دی صاحب دمائی یونس علیہ السلام. بیا ذکر کئی زکریا علیہ السلام چی فریاد کوا اللہ تا او ډیر پا جزے سرا. بیا ذکر دی یحییٰ علیہ السلام او بیا ذکر اخر کې د حضرت مریم د انبیاو سره شمار دي کنه ټول عاجز زکه هغه ذکر کړی چې خلق او خدایان ویلو یو ته نسبت ته ولادت کړو هغه ټول بیان کړ. صورت مطلب دا چې انسان ته وی غفلت مکوا دنیا کې لوبه مکوا مخمال او زماده کتاب نه انکار مکوا منکرا افان تم لو منکرون د قران نه انکار کې څنګه باندې دا کار مکوا نو کامیاب بشي. قران الله دې پر تا باندې نازل کړی دی چې تا نه دا عیبونه لري کې غفلت یو عیب دی دنیا له لعب بل عیب دی او اعراض کل مخلول بلعب دے شرک کول او الله سره د الله نازولی منل دا بل عیب دی، انبیاو پس خبرې کول بل عیب دی، دا ټول عیبونه ستانه لري کوي چې دا عیوب لري شي د انسان نه نو د تاسل مقام حاصل شي بس ختمه یې په مسله توحید باندې چې قل انما یوحى الیا انما الهکم الہ واحد، ما ته دغه وحی شوې ده بس څنګه چې نور انبیاو ته نو ما ته هم دا وحی شوې ده چې حاجت روا یو دی، کارساز یو دی، مشکل کشا یو دی، د وحدانیت مسله دا ذکر او دا دینو دا صحیح عقیده وا دا اسلام د دې ټولو خبرو نوم دی. نو سورت انبیاء کې د انبیاء او بیانونه او داغي طرف نه دلیل نقلی او داغي عاجزی الله ته فریاد هر یو او رد شرکیات و ټولو او خاص کر رد شفاعت قهری او تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خصوصی بشارت د پاره د مؤمنانو. یو په دې آیات کې حیا وصل او شپغم کې پنځم کې وای ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الله یې مونږه په زبور کتاب کې لیکلیو پس د بیان د مسلې نه چې دا زمکه د جنت چې ده دا به واخلي زمانه کان بنديان عبادی الصالحون نیکان بندیان. یو دا خصوصی بشارت تے ادویم مخکر آغلیو فمن یعمل من الصالحات فلا کفرانا لسائی. اللہ ویچا چھ نیک عمل کرے دے داغی عمل بنا بربادی گی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اللہ ایمونگار سے لکلی دی نو آغازائی کی گی نا دا خصوصی بشارتو نہیں پکے دا پار دا مومنانو. فاخر دعوان ہے.